Hepiniz koca bir pisliksiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiçbirinizin ne olmak istediğinize dönük bir içgüdünüz bile yok. Benim gibi insanlara ihtiyacınız var. Benim gibi insanlar gerekli. Ben olmadan bir hiçsiniz. Böylece parmağınızı uzatıp "Hey, işte kötü adam" diyeceksiniz. Peki bu sizi ne yapıyor ha? İyi adam mı? Siz iyi değilsiniz. Ben her zaman doğruyu söylerim. Yalan söyleyen sizlersiniz. Pekala, kötü adama iyi geceler dileyin. Hadi.